اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بهذا المعلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بحث بحث الأمثال سنگچی قرآن مجید کے دا تاکید دا خبر دا پارا اور دا تاکید دا مضمون دا پارا قسم ذکر کی نظارہ میں دا مضمون اور دا خبر دا ایزاق دا پارا نصار ذکر کی نصار بیانی کی دا پارا دا توجیح دا ممثل کما خبر آپ وضاحت طلب ہے چاہے وضاحت وضاحت کے مثال اور مثال مقصد کر یا خبر سبق تراش پائی باندھ ہو رشی اور کوئی خوشی وکیل کل انصار نظری کو ہار نا فی الحال لوگوں یہ سفر کرو مثال میں بیانوں کو پھر پار نہ کراؤ یہ حلق سے ہو رکی سورہ الجمعہ اٹھیس پارا آیت نمبر پانچ آخر دا آیت اللہ مثال بیان ہے دا عالم غیر عامل علم بھی عمل میں مجدد دفل کو مثال سن کرے غیر حالت سن کرے مثل الذين حملوا التوراة حال آكسانو سنئی مکلف کرشوی دی فتورات بانی ثم لم يحملوها کیا دی عمل ندے کرے فاغی بانی نو دی حال سنگلے ثم لم التوراتا اے کل لف التوراتا امام نصفی رحمت اللہ لے مدارک کے معنی کرے گا چنئی مکلف کرشوی دی فتورات بانی اور تورات علم کو تو رکھنے چلے گئے فبیہ سر لے کر دا علم پسا قاضا باندھے عمل نہ لے کر تم ملم یحملوها کیا دی عمل نہ لے کر باغی باندھے جو دا دی حال چلے کم اصل الحماری پشان سے دخار دے یحملو اسفارا شبار کری کتاب لرا دخار دفاس دا کتابوں نے پڑھنے رہے پیرے اور دخار دفاس دا کتابوں نے کاٹنے پیرے بردہ کشانتی مثال ہے اسفار جمع دا صفر ہوں گا اور صفر کتاب تو گئے تورات کی پیزا اہم اہم کتابوں نے دی پیزا اہم اہم تحبیر ہر ایک اسفار کم سے گئے تکبیر خروج استثناء وغیرہ دا د هغه غټي غټي حصي لکه څنګه چې د قرآن مجید ډېر حصي دي پړم باندې پارا پېو پارا پېو پارا څلورو پارا دیشم پارا دا هغه غټي غټي پنځه حصي دي هرې یوې حصي ته څه پوره دي جمع اصفاد امرات تل کتب دي دي يحمل اصفار اي يحمل كتبا كثيره يا ابو تشكر دي كتابنا ده كتابونو بڑا پندري دا خوشا پتي ده كتابونو بڑا کاخني دکي دکي دا خوشا باندې کوي خو هر کدا کتابونو څه فائدہ ده څه فائدہ صرف او صرف فکر او بول هغه پښتره کمثل الحمار فسحار دوی پشان کی دہار دخر دے یحمل اسفارا توچت کری کتاب نورا بسمثل القوم الذین ناکار دے حالت آخر کو کذبو بی آیات اللہ جدے نسبت دروغ کردے آیت نوز اللہ تعالیٰ تا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ را نمائن کری القوم الظالمین خلق دین صاحبا جکم بے اعتدال خلقی او تعصب والا او تشدد والا خلقی ناغی پر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ کو دادا جسرا قانون ہے کم خلق کے اعتدال پسند بھی اغیر کے انتہا پسندی بھی او بکم خلقوں کی تشدد بھی او بکم خلقوں کی انابت بھی ناغی پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ جکم خلقوں کی انابت بھی سراج تحق بھی اور کا اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں لو ذا مسئلہ دا کہ عارف بے عمل اثر پنا دے علم سر عمل پکار دے تو علم پر تقاضا بانی عمل پکار دے تو جکرے مثال پر آنس ہے کہ عارف بے عمل اثر سنگ دے تو جب مثال دا خار دے لگا پسر بانی کی تبونہ پراتی وہ سب پورے واضح کرتا دیوانی مزید آگے کڑا ہی ہے سیدی اللہ تعالیٰ بنی نوزاو سے بدا تھی بے فائدی او دو نقصانی کے لمنہ محفوظ اشار تھی اللہ تعالیٰ بنی نوزاو سے بدا تھی بانی دا عمل کو رکھو کی سکتی تھی سورة الحج آية نمبر 73 واللسم قارا يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا ايها الناس اخلق ضرب مثل فيعقلوا ذي يوم الساعه فاستمعوا له فاستعصوا وقتي اغيثا فيعقلوا ذي يوم الساعه لايجاح الدعوى ده مثل ده وضاحت صفات د مثالی وته خپل وضاحت کیږي نو تاسو مته وخت کیږي هغه مثال څه دی ان الذين تدعون هو ان الذين تدعون هغه مثال دغه د ځانګړي وضاحت لپاره دی د کومې مثالې د وضاحت لپاره دالانا ما سواكم آل حديث نذكر آل هم من دون الله دا عجزة دي دا عبزة دي دی سره هیڅ اختیار او هیڅ طاقت او قدرت او تصرف نشته دی. تمام اختیارات او تمام تصرفات د الله تعالی څخه دي. تاسو ورته آلهه وایي، هغه څخه هیڅ طاقت نشته دی، هیڅ قدرت او تصرف ورڅخه نشته دی. څومره دې بس دي، څومره دې بس دي چې یو مچ قدر ته نشي پیدا کولی. نو چې د مچ په پیدا کولو باندې قادر نه دي، ستاسو نه به تکلیفونه صدرېږي، ستاسو نه به مصائب او مشکلات خربت نه صدرېږي، ستاسو ته به اولاد څنګه درکړي، ستاسو ته به زامن څنګه درکړي، ستاسو ته به مال او دولت څنګه درکړي. او مچ پیدا کول خو ډېره لویه خبره ده، او خو درکې نه که چېرته مچان راشي او د دی کوم څیزونه وي او د هغې نه تختئ، نو د مچ نه خپل ملکیت او خپل حق نه واپس نه شي اخېستی. نو چې د مچ نه خپل حق نه شي اخېستی، نو د الله تعالی د طرف نه راوستی تکلیف به درنه څنګه لرې کوي؟ د مړه نه خبره وضاحت وشو کونه شو کامل وضاحت وشو. يا ايها الناس اي خلقوا ضرب مثل بيان رشد يوم مثال اهم فاستمعوا له فاستعطوا وكري اغيثا ان الذين تدعون من دون الله بشك اخر الكتاب بليما سوى ذلك ترانا لن يخلقوا ذبابا زي بالكسم شكتا كل يوم والذي اجتمعوا له اجر فغيرا قلشي اغيثا انفرادي انفرادنا اجتماعي طوري من يقوله که د تامې دنیا الهه را جمع شي، یو مچ قدر ته نشي پیدا کولی. نو چې اجتماعي طور نشي کولی، نو چې انفرادي طور به ته پیدا نشي کولی. کوم انفرادي طور به ته دي او کوم اجتماعي طور به ته دي، بیا هغې ته سلدې لګول شو او بیا د هغې نه حاجات غوښتل شو، لذلك جيدا فرنا فلا خبر شوى. او دمش بيدا كل خدر كنا وإن يسلبهم الزباب شيئا أو كشرتا قطط طيد دينا الزباب يوم شيئا فشيئرا لا يستنفذوه منه سيرا كل الشيداغنا. استرخاص مراد استرداد ته واپس کولی کنه نشي، چې خپل حق نه واپس واخلي. او دا ولې؟ لعجزهم وضعفهم، ځکه پرې پته دي، عاجزه دي. ضعوا فاستعرفوا كم تورد التعليق والمطلوب او مطلوب دوار ده التعليق مراد عابد ده او ده مطلوب مراد معبود ده. ايه ضعوا فالعابد والمعبود ده عابدكم كم تورد تقيدة او اعتقادا او ده مطلوب كم تورد ده تصرف اعتبارا ده كده معبود تصرف بيسر ده غفة اختيار بيسر. او چې کوم د عابد دی هغه د عقیدې په اعتبار باندې د یقین په اعتبار سره بالکل ختم دی. نو دې کار کړه وضاحت ته مو مسر شو د مسلې ورسره ښکلې وضاحت وشو. او دارنګه نورو مثالونه به ذکر کېږي. د دغه سورې البقره په ابتدا کښې به راشي انشاءالله مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فرض ہے کہ میں انشاءاللہ وہ آئی گیا. بل بہت مذاہب تو قرآن پاک او علوم تو قرآن پاک قرآن مجید زیادہ تر کم مضامین کا ذکر کرتے ہیں. مسائل کو کے برائے کے لیے احکام کو کے برائے کے لیے تو زیادہ تر کم مضامین کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن مجید کا خزانہ تو علوم ہو اور معارف ہو اور مضامین ہو. علامہ شمس اللہ کا قرآن سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ امتیاز کر کے ذکر کرے نظری مضامین ذکر کرے یعنی مقاصد ادا کر. یہ توحید اور بل رسالت اور بل معاد اور آخرت اہم مضامین ادا کر. اور بالکل اگر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائے قرآن مجید پنجو علوم ذکر کئی تو علوم نمرات مضامین پنج اہم مضامین ذکر کئی اور الفوز القبیر کی تفصیل اگر ذکر کری یو علم الاحکام او بل علم المقاسمہ او بل علم التصدیر بآلات اللہ او بل علم التصدیر بأيام اللہ او بل علم التصدیر بالموت وما بعده. اہم مضامین قرآن پاک ذکر کریں گے. ذہن پر افکار امراد سب افکار بعض سوجنا واجب دی بعض سوجنا مندوب دی بعض سوجنا حرام دی اور بعض مکروہ تحریمی دی بعض مکروہ تنظیمی دی. دا قرآن مجید ذکر کے نٹول قرآن مجید ذکر کے عموماً او تفصیلاً او حضور فاتحہ کی ذکر دیکھی جمارا ہے لیکن میں سورہ فاتحہ کی بہت سارے اجرا ہوتا ہوں جیسے کہ سورہ فاتحہ کا خدا سدا ضرور قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کی لکھ علم الاحکام موجود ہے اجمالاً تو ایجا کا نام ہو زکا عبادت اگر اطاعت سے باری تعالیٰ ہے د الله جل جلاله د احکامو تدلیل ته کړی شي. او دویم علم، علم المخاصمه. د مخاصمه نه مراد مناظره فی الدلائل ده، تذکره فی الضلال سره. نو قرآن مجید استعاره مناظره فی الدلائل کوي، تذکره فی اربع الضلال سره. دا هغه چې کوم غلط عقاید دي نظریات دي، دا هغې تربیح کوي. او هغه صلت اربعه ضاله، مشرکین، یهود، نصارا او منافقین دي. اصالتن د دوی سره مناظره په دلایل کوي، او طبعا د نورو صراطو سره. د په قرآن مجید کې د تمهیو د نظریې تردید شته، د مجوسو د نظریې تردید شته، د قدریو او د جبریو د نظریې تردید شته، د مؤصلو او د مجسمو د نظریاتو تردید شته. او دا علم موجود دی په سورة فاتحه کې اجمالا. الحمد لله، دا مؤول دی په الحمد للخالقی باندې. ځکه مراد ته اسم دی، ذکر ته اسم دی، او مراد څه ده؟ وصف غایبه. ذکر ته لفظ الله دی، او مراد څه ده؟ وصف غایبه ده الله تعالی. او دا عربی طریقه دا اسلوب دی، دا طریقه صاحبیت کی رائج ده. ظاهر صفت وغیرہ کی تاسو ویلی دي، لکل فرعون موسا، لکل فرعون موسا، دا هر فرعون لپاره یو موسا دی. نو ذکر تو فرعون دی مراد نه هر مقتل دی، او ذکر تو موسیٰ دی علیہ السلام، او مراد کنا هر محب دی. خاصا منہ کرد نمائے ورسی کرد اے بی کل مبتل محب کن، دا ہر جو فاسق پرست مقابلی رفا رفا یو حق پرست پیدا کرد. شکر یو فرمان سر اجت بی اللہ بلا دا اغل پر یو محب پیدا کرد. ذکر د فرعون او مراد کنا وصف غالبه د فرعون، او د فرعون وصف غالبه تو باقی فرستی. او ذکر د موسی علیه السلام او مراد کنا وصف غالبه د موسی علیه السلام، او وصف غالبه د موسی علیه السلام تو حق فرستی. تذکر شاعتی ذکر دا لفظ اللہ او مراسنا وصف غالب دا اللہ تعالی، او خالقیت دا وصف غالب دا اللہ تعالی. سندی پوری تی مشرکین ہم دا غیر انکار نو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ذلك أبو جهل أو أبو جهل كما قلنا بخصوصه في أسمان نجاح ذلك لأسمان خالق سوق له اسمك جاء پیدا کرے گی تو کو خالق سوق تھے جو نہیں پیدا جواب دے گئی خلقہن لازی سلاغی سبی خالق اللہ تعالی مذکرہ الحمدللہ دا مؤول شو فا الحمدلل خالقی بانی نرد را بس پدردیو بانی فا منکرین دستانے بانی فا ایتیت کو بانی کہ اگر یہ دا عالم دا پارا خلائنا تسلیم ہے دا عالم دا پارا سالینا تسلیم ہے او بیا رب العالمین فدے کے رب سے کو مجود کو بانے لیکن اگر ایک قائد کی تساعتوں کا خالق آتا ہے یو خالق کا خیر او بل خالق کا شر خالق کا خیر کا یزدان وائی او خالق کا شر کا احرامن وائی نبی رب العالمین دکا اللہ تراکلے دے رب تکول مخلوقات جو سپا کائنات کی شر دے داغی رب او خالق اللہ تراکلے او سپا کائنات کی خیر دے خیر تو وجود منا جی داغی خالق اللہ تراکلے خالق دار خیر او دار شر اللہ تراکلے او دارن کہ پدر کا رب العالمین تھی رب سے پا قدریو باہی ہو زکا بھائی بھائی انسان چلے ندے خالق میں بکلو افعال تکیاری ہو دے خالق دے دخلو افعال تکیاری ہو او دیکھ رہا ہے رب العالمین عالم ماتی واللہ تلے جو ہر کانا او عالم ہے تو دخلائیں نہیں ہو جی کہ جو ہر ایک عالم ہے جو ہر عالم کہ اگر ایک اختیاری ہے تو غیر اختیاری ہے لغی خالق اللہ تعالی ہے تو دے انسان سے اختیاری دا یو عرض سے دا اعراض ہے او دا ہر جوہر او دا ہر عرض لا غير غصب خالق الله تعالى لذا القدريو حضرات نظريهم غصب او دارتي فدك رب العالمين كي رب تفو فلاسفو حضرات باني فآغا فلاسفو باني كي اغاية قائمة لسلم دا عالم كي عالم قديم دفع غیبا نمرات دے جزا نظریہ غلط دا زکا جتا کہ اللہ تعالی رب کو گردی لو او عالم مربوط شو او مربوط متاثر او ہر آغشے سے اغا متاثر من الغیر بھی اغا حادث بھی اغا سبیم نی جزا غیر اثر قبلی لأغيطة حادث وتجريش لأغيطة قديم نشي بيه أو قديم أغطى بيه في أغطى مستغريب مؤثرين باكي مؤثر أثر نشي بيه ها مستغريب مؤثرين أغطى قديم بيه أو عالم مربوط أو مربوط متاثر نعالم متاثر او هر مصادر هغه خارجي نو عالم خارج دی. دا د قرآن مجید اعجاز دی. ها یو مختصر لکو څه وګوره د سوره تبلیغ د غرض نه جوړه دي. او فإياك نعبد وإياك نستعين. فديك رد في يهود فنصروا في المشركين بعدي. زكاة فديك حصر دي عبادت دي. جزاك الله طرفا. او حصر او اقتصاد سے استعانت سے رضا تباری کرا تھا کہ عبادت کا ان صرف اور صرف کا اللہ تعالیٰ بکر اور کہ انداز اور ان صرف اور صرف کا اللہ تعالیٰ نہ بکر اور دائی حطر سے عبادت اور حطر سے استعانت سے نکو اللہ نے کم مقتدر اللہ نے بکر یهود و عزیر علیہ السلام صحیب اللہ ہوئی او نصارا و عیسیٰ علیہ السلام صحیب اللہ ہوئی او مشرکین و فرشتو تا بنات اللہ ہوئی فدا کیا کنا ہو وہی یا کنا کریں گے فدا مسکور کے رب بار رب کہ کم سے شرک کر گئے او دارن گے فالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فدی کے رب پہ جہنیو بانے فنفاق ذو صفات بانے سیدہ اللہ کی تجلالہ ذو صفات و نمکیر دی کہ اللہ کی تجلالہ ذو صفات بانے موضوع تھے اللہ ترا موضوع تھے صفات ربوبیت بانے اللہ ترا موضوع تھے صفات رحم بانے اللہ ترا موضوع تھے صفات بادشاہت بانے لذا لا صفات نقول فاتو باني فجهليو باني رسال لذا علم المخاتمة والتصديقين علم التذكير بآلاء الله تذكير لا كهانة أو آلاء نعم تذكير الذي قدر روح قلو بندگانك لقل نعمتون داغية كهانة وكهانة زمادك نعمات تذكير زما دې احسانات ته وګورئ د انعاماتو او د احساناتو شکریه ادا کول پکار دي ناشکري او کفران نه پکار دي او د التذکیر بآلاء الله مطلب کوم دا دی چې دغه نعمتونه او دغه احسانات ورمخې ته ځي چې تسلیم به دایو انکار کنه دا پسونه ټول قرآن مجید کې ذکر کیږي تفصیلا او په سورې فاتحه کې موجود ده اجمالا فالرحمن الرحیم الله تعالی مهربان دی، د الله تعالی په تاسو باندې احسانات دي، الله تعالی رحیم دی، د الله تعالی په تاسو باندې احسانات دي دنیوي اخروي. او دارنګه په الذین انعمت علیهم دی، سلورم مضمون چې قرآن مجید ذکر کوي، علم التذکیر فی ایام اللہ. ایام جمع یوم ده، معنی مطالعه صدارت کوي، او مراد ده واقعات، ذکر ده محل او مراد ده حال، ذکر ده ظرف او مراد ده مجرور. فی ایام اللہ اے ما وقعات ایام اللہ، امراتنا وقائد مدعا عامل دا وقائد امرات دا اللہ ترا اغا لیلی احسانات کی انعامات کی جب مختلف ادوار کی او مختلف اوقات کی فصل کو بانی کری او تدین امرات دا عذاب اغا واقعات کی غٹ غٹ کہ په مختلف اوقات کې الله تعالی خلق په دغه اختیار کوي، په هغه باندې مصائب او ستونزې او تکلیفونه تر اوسه او دا په کوم په سوره فاتحه کې موجود دی اجمالا. الذين انعمت عليهم وقائد نعمتهم آیت اشاره او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او وقایت وقایت دا ذات اشاره علم او مضمون سے قرآن پاک سے ذکر کی علم التذکیر دل موت و ما بعد دمرک او دمرک نفس تکن مراحل را روان دی دا اغیق و بنیاد بان تذکیر او یاد دیان زکا دیزر آتا انسان کے ریقہ دی قلبی پیدا کیجی نرمی پیدا کی دغه نرم شي په دې تفسیر باندې او دغه خبرې منلو ته تیار شي. د حشر نشر واقعات، د حساب کتاب واقعات، دارنګه وزن د اعمالو، اقوال د جنت اقوال د جهنم دا ټول ذکر کوي. او سورہ فاتحہ کی دا ذکر کی اجمالاً فمان کی یومی تھی زکا مرک دا دا آخرت سفارہ موقع دیمہ دا بردہ پور پر گرا رہا درین قول دا مضامین و مطالب دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے قرآن مجید سلور مضامین بھی کرتے علم الاصول او دین علم الاحکام او دین علم القصص او سلورم علم السلوك. ده علم الاصول نمرات آدائك شعبتيات تر اصول اربعان توحيد رسالت صداقت قرآن پاک او باق امان باقاعد کی دا اصول اربع ذکر کئی زیادتا دا اصول اربع قرآن مجید ذکر کئی تفصیلا او دا موجود دی قرآن فاتحہ کی اجمالا او توحید خپل کور کې پدري قسمه ده یو توحید د ذات او بل توحید د صفات او بل توحید د افعال د توحید د ذات هغه مذکور دی په الحمدلله کې او توحید صفات او موجود دی په الرحمن الرحیم کې او توحید د تصرفات او د افعال هغه ذکر دی په رب العالمین کې او علم الرسالت دی نو دے موجود دے پا الرحمن الرحیم کی زکاة اللہ تعالیٰ تہربانت دو قسم دی یو دی مادی او بلی دی روحانی نو دا رسالت دا اللہ تعالیٰ نعمت دے روحانی او دارنگی دا علم الرسالت مذکور دے رب العالمین کی اجمالا ذکر اللہ کلام کو رکھتے مخلوقات دے او تربیت کو دو قسمہ دے یو جسمانی او بل روحانی سرنگی اللہ کلام سمجھ و اوساطو او دکول و مخلوقات و جسمانی تربیت کے دارن کے روحانی تربیت ہوتے او رسالت هغه د تربیت روحانی دارنګه صداقت کتاب دا مذکور دی په رب العالمین کې ذکر واضح دی ته ویلو ما د رسالت او د صداقت کتاب په منځ کې تړاو دی او علم المعاد دا ذکر دے تو سورة فاتحہ کی فمالک یوم الدین کی دا تو تفصیل کے دا علم الاصول ویم علم قرآن مجید ذکر گئی علم الاحکام لکا سرکی تشاب اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم او علم الاحکام دا مذکور دے سورة فاتحہ کی بچی یا سنعبدو زکا دے عبادت امراد سے تسلیم دا احکام او گرین علم کی قرآن مجید ذکر کئی علم الکیسس د سابقه امتونو او د سابقه امتونو د انبیاء کرامو واقعات دا علم ما ذکر دے پر انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سخر جادری کہ آپ انعام علیهم کر دیدری او سخر جادری کہ اغل گمراہ اغل مغضوب علیهم کر دیدری. او سلورم دلم کی قرآن پاک کی ذکر گئی یل کو سلور او دلیل کو سلور حاضر کرے جل کو سلور حاصل او خلاصہ چلا حضرات کو کہ اکرام اگئی وقت الکفت عن غیر بالکل کا مخلوق نظام منقطع کو یقین پہ اعتبار پر غیر یقین صاحب اللہ کے پاس نہیں صرف اور صرف اللہ کے جل و ذات یقین اگر اللہ کے پاس نہیں الکفت عن غیر وتفتل اليه تبديلا او كنا تذكر ايه الكريمه نداد اكو تصوف او دخول او دائم ذکر دے قصور فاتحہ کے اجمالاً فئیہ کا نستعین صرف او صرف ذاتانا با امداد وارو صرف او صرف ذات ذات یقین بسا دو دبل اچھانا بعد واقفین حضرات فرمائش قرآن مجید دری علوم ذکر گئی یو اسلام العلم والنظر او دین اسلام العمل او درین الترغیب والترهیب. ساتری مسانین قرآن مجید ذکر گئی تفصیلہ او ساتری وڑا موجود دی فصول فاتحہ کی اکمالا تو اصلاف العلم والنظر دا مذکور دے فالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرید دا اصلاح دا اخیلی دا او اصلاح دا نظریه او اصلاح دا عمل دا مذکور دا فکیه کنا عبدو بی عملی اعتبار کر اعتبار اصلاح دا او ترغیب او ترهیب دا وجود دے فالذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الذین انعمت علیہم کے ترغیب دے او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تاکید. د قران مجید د مزامیر مطابق د امام فخذین رضی الله عنه لري تفسیر کبیر او دغه خبره امام رضوان د مجدد درستانی رحمت الله لري خپل مکتوباتو کې هم کړی ده بعد خلق وائد مجدد الانسانی را مطلعه تا دا شرک جلال انگو انا لله و انا الیه راجعون مجدد الانسانی را مطلعه دا شرک نا اغا دا توحید جلال او مجدد الانسانی را مطلعه دا بیدت نا اغا دا سنت جلال ورقا ادبار بادشاہ کی کم کفر را روان کرو او کم لازمیت را روان کرو کده غریب مصنیبه مجدد ارتسانی رحمت اللہ علیہ نبی کرو او ده امام مجدد ارتسانی رحمت اللہ علیہ ده تجیدی کامنامہ نبی نفت نبی کی کہ ده بردی صغیر پاکوین خلق ده وقتم کفر کی وقتم شرکی او فکر و بدعات و کفرافات و رسول روایو کی مستقی کی بکر اللہ جل جلالہ تو مجدد الفساد کا مسئلہ لینا تو تجدید اور احتیاط کا عمل کرنا امام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے بنیادی طور پر قرآن مجید ضرور مضامین بھی کرتے ہیں یو خالقیت او دے ربوبیت او درین برکت او تصرف او صدورم آخرت قیامت او نفی دی شفاعت کاری تا صدور مضامین تازی کرتے ہیں او بیا د قران مجید کلو هیڅ ګرځوري نه پرمخنای حساب سورې فاتحه نه تر ما قبل انعام پوری سورې مایدې پوری دا لسان مصدر ده پر حمد لله باندې او په دې کې زیات تر بیان شوی ده خالقیت تبارک تعالی او دیم حصہ آغت سور الانعام سر ما قبل کهف پوری فدیک زیاد تر بیان شرد ربوبیت تباری تعالی ہے کہ مربی کل شے اللہ تعالی ہے او دیم حصہ اعاد سورة الكهف نا فرما قبل السبا پوری فدیر کی بیان شوید ہے زیاد تر برکت او تصرف چاہر شیخ کی خیر او مرکت حجون کے فاہر جو اسیس کی متصرف ذات سباری تارا ہے حکمرانی و بادشاہت کا اللہ تعالی فکرین آسوانی او آخرنا حصہ اور سورہ سبا پر آخرت پورے فدی کے زیاد تر مضمون آخرت بیان اور داغے پر نواحق ہوتی نجد شفا کی کاری ہوں او دا مضامین ټول قرآن مجید بیانې تفصیلا او سورۃ فاتحہ کې موجود دي اجمالا. نو خالقیت هغه موجود دی الحمدللہ کې پروان دي چې څنګه دې وځه کتاب په اول کې الحمدللہ خالق پاتې او ربوبیت دا ذکر دے فرق بالعالمین کی او برکت او تصرف دا ذکر دے الرحمن الرحیم کی دیتا تو دنیا او دا خیر اللہ ترا ورکے تو دنیا او دا آخرت محرمان ہے اگر اللہ ترا قدر کی قدرت کی او اخرای حساب مشهور ده په مالی یوم الدین قیامت اته او د قیامت سره د مالک کې ده هغه الله تعالی ده نو خدای په خره حضور په څو خلاصو لري بل قول دو قرآن مجید دو مضامین مطالب علوم القرآن کی مفتی تقی عثمانی جیسا مطبر کا تو مجھے کر گیا قرآن مجید بعد کے داخل اوزار کے احکام اوزار کے قصص ہونا اوز امثال سلوز مضامین اہم عقائد احکام قصص او امثال او دا خبر او سلط یا زمان طرف نا یاد ساته دا مضامین خطول فاتحہ کی ذکر دی اجمالا آقا اید رالت فا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او احکام فتی یا نعبدو او قصص او الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او امثال تو کسی اشارتا یا بل قول دا مضامین و مطالب چه دا قرآن مجید اهم مضامین اغد ولی یا توصیف النفس بما امر الله به فرضان پر آغا صرف آغی موضوع کول سر اللہ تعالیٰ کے طرف کا آغی عمل یا عوامل عوامل او پر جان پر آغا موضوع کول او بین مضمون تجرید النفس عما نفع اللہ عنہ